для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Свайго старэйшыну ў дабжыні ўсе спачатку дражнілі пеўнікам касцельным. Хтось пячатку ўляпіў дакладна, а калі ўжо многім бокам паўстанне выйшла, ён празваў сябе за бокам. Наш верхавод і трусавод у кожнай хаце апошні час не без павагі звалі маці ў засценках, а ў ліцвінаў сельскіх між дзядзькамі ён быў тытулаваны «Мацька над мацькамі». Як над дабжынцамі мацей, так дом мацеяў узвышаўся над дабжынаю, бы горб сувею. Яго трохсценнічак на ўзгорачку вясёлым стаяў паміж старой карчмою і касцёлам. На выгляд і зайздроснага нібы нічога у дварышчы не было, адно гніллё, і ў бога ў ім красаваліся бязвеснічак вароты, паркан, два-тры калы, тыповы двор галоты. На градах бур'яны, дзе-нідзе бярозкі, ўсё-такі яго сядзіба з цэлай вёскі была найлепшая, сталіца ці фальварак сярод двароў яшчэ бяднейшых гаспадарак. Святліцу мураваную сабе не кожны мог к хатцы прыляпіць вясковец незаможны, вось гэтак як Мацею лепшы час зажытку прыбудаваў, і двор агораў нейк з набыткам, хляўцом, малым свіронкам, склепам з варывенькай, ды шчэй гумном, пакуль жылося памаленьку. Аднак усё ў двары згніло нашчэнт, збуцвела, страха трохсценніка на кроквах ледзь ліпела, з яе замшэлай дзіркі зеўралі з-пад латаў. На стрэхах пабудоў надворны луг бухматы аж вочы рэзаў гамай колераў стракатых. Імхоў жаўткамі, шафранцу чырвоным веццем, сінюхаю і палынуў сівым суквеццем. Скрозь гнёзды ластавак у вокнах і ў падстрэшках, гняздоўе галубоў на вышках, а на сцежках гайсаюць трусікі. Зірнеш і скажаш метка: не двор гаспадара, а трусавода клетка. А быў ён колісь, мабыць, месцам абароны, і гэта сведчыць, як пячаткаю кароны сляды мінуўшчыны ў двары яны не сцёрты. Гунь бачыце вароты, чым цяпер падпёрты ядром, як чэрапам. Яшчэ з паходаў шведаў яно ляжала тут, і гаспадар не ведаў, што з займішчам рабіць. Зламалася завала, і пэўны час яно вароты падпірала. Цяпер варот няма, як і капцоў магільных на ўсёй сядзібе мацькавай, але з бадылля Чарнобылю пры свірне добра бачны воку крыжы, як напамін пра тых, што ў край з нас коку ўварваліся з мячом і ад мяча ж спачылі ў чужой зямлі у нясвенчанай магіле. Угледзеўшыся ў сцены, там у тынку з гліны заўважыш, што яны як гранкі гнёзд чмяліных, скляваны порамі, і ў кожнай, нібы ў рульцы, засела плаўкім волавам па даўняй кульцы. А на дзвярах у дом завалы, клямка, гакі ці пасяканы шаблямі, ці носяць знакі выпрабавання гарту шаблі з ігмунтоўкі, лязом якой хоць шчэ свой вухналёў галоўкі, на ёй ні знаку, як уверсе, так і ўнізе. Гербы дзядоў і прадзедаў скрозь па карнізе, але цяпер іх не відаць, бо над дзвярамі на нізках сушацца сыры, а за сырамі па самы вугал ластаўкі карніза дылі сваімі гнёздамі, як тынкам абляпілі. У сенцах дома, як і ў стайні і ў вазоўні, сялякай даўняй зброі бы цапоў у ёні. Бог ведае, з якой вайны, з якога часу закіну лёс шчэ марса воінаў у красу, чатыры шышакі ў паддашках над святліцай. Цяпер у іх сваё патомства галубіцы гадуюць, як і іх прапрашчураў Венера. Даспехі і кальчуга нейкага жаўнера ўжываюцца як жалабы ці яслі ў стайні. У іх буланаму сам гаспадар звычайна закладвае на ноч ахапак канюшыны. Рапіры служаць пожыгам для смажаніны на кухні ў доме. Гарт сваёй булатнай сталі яны навекі вечныя адгартавалі. Трафейным жэзлам трушчаць перац, як мажджэрай. Ну, словам, бог вайны, не зладзіўшы з царэрай, пакіну тут рыштунак свой і шлем чырвоны наўтыль, дашчэнту зношаны салоп памоны, раскошы флоры сноп вертумнаму касея буцвеюць у будынках і ў двары Мацея. Але павінны зноў паціснуцца багіні. Вярнуўся Марс сюды. Тым ранкам у дабжыне з'явіўся конны пасланец. Ад хаты к хаце перабягаў, гукаў, зганяў каго з палацяў, каго з пярыны, як прыгонных сотнік дворны на паншчыну, і шляхціцы пакорна ўставалі і, не ўмыўшы твару, нашча на вуліцу. А там быў звера пашча карчма разявілася, і ў плябана, відаць, праз вокны свечкі паўтыканы ва ўсе шандалы і гараць. З якое прычыны, што тут робіцца такое, старэйшыя ўстрывожана мяркуюць. А маладыя хлопцы тыя чуюць паход, засёдлы шаблі і на стайні, каб быць напагатове, калі тайна праявіцца. Галосяць маладзіцы, матулі, сёстры, з кім, за што вам біцца, пытанні ўсіх вярэдзяць, толькі толкам ніхто не дасць адказу. Шчэ на золку ў плябанію народ валіў, магчыма, плябан адкрые яўную прычыну, але і той не мог нічым парадзіць. Тады, каб дарма часу больш не траціць, рашылі гуртам рушыць да Мацея. Мацей заўсёды раду даць умее. Мацея 70 гадоў не падкасілі. Былы канфедэрат у форме быў і ў сіле. Прысадзісты камлюк, ён нібы конь той возны, яшчэ цягнуў плужок і не крывіў барозны. Шчэ з баршчыны меў славу грознага ваякі, сваім і ворагам ён добра даўся ў знакі, штыкі сякаў не то што пікі і галовы, нібы з дзядоўніку хлапцы іх цвет ліловы. Паваяваў і жартам розгаю гарачай зваў шабельку сваю дамаску і няйначай. Канфедэрацкі корм не быў яму да смаку, і хутка ў полк уланскі перайшоў рубака, а значыць, Станіслава Аўгуста на троне падтрымліваў, і нават Трызенгаус Антоні, літоўскі казначэй, мог смела паручыцца за вернасць мацькі трону. Толькі таргавіца і каралеўскі ўдзел у ёй змянілі крута яго пазіцыю. Мацей другога грунту прытрымлівацца стаў, другіх перакананняў і парты значыцца. За гэта і прызванне даліў касцельны пеўнік. Флюгер ва ўсім свеце, у той бок і круціцца, куды заверне вецер. які ж быў ідэал яго, сказаць напэўна не мог ніхто з яго паплечнікаў і скрэўных, прыкінуўшы, не мог жа ён без дай прычыны любіць вайну і зло. Мо для дабра айчыны, не ўспеўшы скончыць бой у стане пана Рымшы, перабягаў і ўжо рубаўся ў стане іншым, хто ведае. Адно бясспрэчна, не ілжывым ён чалавекам быў, і подлае нажывы, які пыхлівай славы не шукаў ніколі. Зацяты вораг царскай у Літве сваволі, ён царскіх слуг смяротна ўсюды ненавідзеў, сустрэне дзе мундзір, зубамі скрыгне, сыдзе з вачэй чужых, бо ўсё ўнутры аж клекатала. Каб марна воку і душы не даць распалу, атайбаваўся дома, як мядзведзь бярложны, не ўежна, але ўлежна, і не так трывожна. Сваю ваенную кар'еру пры Агінскім у Вільні скончыў ён, камандаваў Ясінскі іх кавалерыяй. Надоўга тыя схваткі запомняць ворагі, бо колькі ж там на шматкі ён скрэмсаў і пасек іх. 23 раненні ў атаках, штыкавых баях, контрнаступленні ў Празе атрымаў, а ўсё-такі Пацея ён выручыў, і хай той дзякуе Мацею, калі ён звала скочыў з шабляй, палічылі, што смерцю храбрых там сярод другіх спачылі абодва, што з Літвы яшчэ дваіх не стала, і сталі забываць, аж нейк на грэбень вала паўзуць яны ўначы, як прывіды, ўсё роўна паколатыя ўшчэнт, нязломныя духоўна. Пацей тады, як клятвай шчырою сумленна, паабяцаў, што ў першы ж год пасляваенны аддасць выратавальніку свайму з дабжыны фальварак, хлопскіх 5 двароў, як паятыны, ды шчэй па 1000 штогодна пажыццёва. Здавалася б, што ж болей трэба, дастаткова? Мацей жа з гонарам сказаў тады Пацею: «Не дзякую, не мне ў вас бачыць дабрадзея, а вам, ва мне», і аддароў яго, адрокся. Прыйшоў дамоў і зноў быт вясковы прокся, завёў пчальнік, а ўлетку лекавыя траўкі збіраў і з іх адвар жывёле адкрываўкі даваў усім. Узімку ж паляваў на звер, лавіў і курапатак у сілкі, не мераў шаснасткай грошы. Неяк жыў стары мужчына, які жыла бядней ці багацей дабжына. Цэнс на жыхарства мела грамата ў дабжыне. Былі там і такія нават, што ў латыні арэшкі шчоўкалі, а ўжо ў асновах права што сцямілі яшчэ са школьнай мулкай лавы. Ды сярод іх Мацей быў цэлай галавою вышэй, і не таму, што ён ад бою к бою сваёю розгачкай, сваёй жа ўласнай славе ўсё множыў лаўры і павагу. Кожнай справе ён аддаваўся ўсёй душой. Па запаветах мінулага сваёй радзімы з лета ў лета ён жыў стары мудрэц і ўмела разбіраўся ў падзеях, які ў людзях розных, не стараўся чым-небудзь выдзяляцца з іншых, а дзе трэба, мог раду даць, як старцу кайстру, лусту хлеба. Які там гаспадар, ды ён і ў гаспадарстве ўсё ведаў, які ў справах ловаў і ў лякарстве, і нават мог прадказваць лёсу вызначэнне любому, як звяздар, за што я суджэнне ў плябана меў, касцёл не прызнае знахарства. Але наконт надвор'я, тут ён без штукарства мог так усё сказаць, што дакладней не скажа і каляндар, пасля чаго за зімак ляжа. І не мінаў Мацея ні адзін мужчына, калі збіраўся сеяць альбо гнаць віціны. Ці добрая ж пара, цікавіўся з іх кожны. Мацей адразу скажа, можна ці не можна. Павага да старога там сама сабою расла сярод людзей. А ён, дзе мог, дык з боем адмахваўся ад лішняй славы, і бывала, калі з-за дробязі к яму валілі валам, гнал за парог хадайнікаў. Аднак быў рады даць сапраўды патрэбныя ў бядзе парады, але не многаслоўна, скажа, як адрэжа. Вось і цяпер, як вал дзевяты на ўзбярэжжа патокам хлынула з двароў на муражыну Мацеева двара, трывожная дабжына, бо думалі ж усе, ён царскі ўрад не хваліць і іх паход з вялікай радасцю ўзначаліць. Мацей са скіпкай хлеба, выйшаўшы з каморы, пеў песеньку «Калі займаецца на зоры» і быў здаволены, у небе зноў зазяла, раса ў трыпутніку шчэ перлами блішчала, але ўжо далягляд не крыцца імглою, як быццам вецярок па ім прайшоў з мятлою. А вось і сонейка, што гэтак позна спала, як ткалля кругавіты мгненна ператкала то серабром, то золатам, і ўкінула румяны нібы ў вуток у дзяцельнік. Залататканы славуты пояс слуцкі сонечнае ткацтва нагадвае, бо ў Слуцку дзіўнае мастацтва ствараецца, і чым дзявочымі рукамі красуні перакладчыцы аснову пад станкамі разгладжваючы твораць цуд, хапаюць ніткі і дабяруць уток на ўзор, і ў вачавіткі ткачы ўдваіх заткуць яго, і на навой ты бачыш дзіва. Луг квяцісты, як жывое ўсё на ім, так і яно на ўсёй прасторы, туман прагнаўшы, выткала свае ўзоры. На сонцы грэўшыся і молячыся Богу, Мацей не забываў, што жыўнасць ад старога чакае круп, травы, а не духоўнай стравы. Ён скончыў модлы і ў гарод падаўся жвавы, нясе капусны ліст, на ганак сеў і свіснуў, і ў нейкі момант з норак, нібы жмут вялізны, жывое поўсці белай, трусікі на крысы на ногі ўскочылі, ну рыхтыкі нарцысы. Ужо і на ўлонні ўселіся, грызуць ласунак, і толькі вушкамі стрыгуць за падарунак гаспадароў. Іх зрэнак чырвань, як рубіны, пабліскваю між белізной і зелянінай. Любіў ён трусікаў, і сам, як трусік белы, лавіў за вушкі іх і гладзіў загрубелай рукою шэрстку пухкую, другой рукою браў жменю проса шапкі і ў размах дугою распырскваў зерня. Тут жа плоймай на спажыву шугалі вераб'і са стрэх, як труд на ніву. І раптам мірная ідылія прапала. Ні трусікаў ля ног, ні вераб'ёў не стала. Злетела на страху пражэрная галота. А што за гоман там, за хатай, каля плота? О, божухна! Мацей прыгледзеўся з засаду, ідзе з плябаніі гурт шляхты на параду. Знялі яшчэ ў варотах шапкі, б'юць паклоны. Хай будзе пан Бог Єзус Христус пахвалёны, навекі вечныя, амін, Мацей з адказам. Калі ж даведаўся, чаго прыйшлі, адразу ў дом запрасіў. Зайшлі, расселіся на лавы, і той, што пасярод сядзеў, выкладваў справы. Тым часам у пакой, як крыгаў у разводдзе з дабжыны панайшло народу, а ў праходзе і шляхціцы з-за стенкаў, верхавыя коньмі заставілі ўвесь двор стаяць ля падак конняў і ўсё яшчэ едуць, кожны новы за бярозку прывязвае каня ці за калёсаў лёстку, чакаюць, не шчакаюць мацькавай прамовы, і ў вокнах насціж быццам затычкі галовы. Кніга сёмая. Рада. Змест. Бартак памянушцы Прусак прапануе свой план вызвалення. Ваяўнічы голас Мацея Свянцілы. Палітычнае выказванне пана Бухмана. Янкель радзіць мірыцца, але мір рассякае сцізорык. Прамова Гервазы сведчанне немалога вопыту прамоўцы ў сеймікавых дэбатах. Стары Мацік супраць усіх, нечаканае прыбыццё ваеннага падмацавання перапыняе раду, гайда на Сапліцова. Прамову распачаў, аправіўшы чамарку, Прусак, той самы Бартак, што не раз на барках са збожжам да Крулеўца даплываў, у дужкі заключым сэнс нязвычнай для яго мянушкі. Якісьці жартаўнік з мясцовых выскалякаў улічваў, што стары ўсё племя тых прусакаў успамінаў з нянавісцю мянушку клею знарок, і той яе нібы падэшву глеі насіў загідаю. Прусак пабачыў свету, кумекаў у палітыцы, чытаў газету і мог свой грош уткнуць разумна ў кожнай радзе, нібы пасол, ось які зараз, пане, браце. Не мне і не табе, ткнуў пальцам у маце, спатрэбіцца падмога бацькі і дабрадзея, а нам усім. Я асабіста на французаў паставіў бы гульні ваеннай, як на туза казырнага, калі яшчэ тры тузы ў запасе. Народ абстрэлены, да і па нашым часе пасля касцюшкі Бонапарт іх несумненна найгеніальнейшы з начальнікаў ваенных. Калі яны тады прыйшлі да нас з-за варты, я ўпершыню спасціг, якой ён славы варты. А гэта ўсё было, каб не зманіць вас, пане, у 806 годзе ў Пазнані. Я быў там у радні ў гасцях, меў гандаль з Гданскам, а сваякоў тады-сяды в зямлі пазнанскай праведваў недалёка ж. Там я нечакана і пазнаёміўся з Грабоўскім, дробным панам, а не палкоўнікам, як зараз быў пан Юза. У вёсцы жыў пры азер'і да француза. Пасябравалі мы, часта з ім у пары, у бакасаў і ў глушцоў стралялі па імшары. Тады в Вялікапольшчы ўсюды, дзякуй Богу, быў зацішак, і пра вайну ніхто благога нікому не шаптаў, адкрыта не галёкаў, як і ў Літве цяпер вайна была далёка. І раптам нібы гул гармат здалёку глуха пра бітву навіну лавіла шчутак вуха. Яе нам нарачны даставіў ад Тадвена. Пан Юза з радасці аж выгукнуў, і ена раскалашмаціў прусакоў. Абодва з сёдлаў саскочылі, я ўкленчыў пры кані і модлаў не шкадаваў. Усімагутнейшаму Богу прымі найсвенчы дзякуй наш за перамогу. Ну, памаліліся і горад павярнулі, а выгляд робім, быццам бы яшчэ не чулі ніякай навіны. Ландраты, яго фраты бягуць насустрач нам, вітаюць, нібы рады такім гасцям, а я па пысах іхніх бачу, што стурбавала гэта вестка рот сабачы. Аж корчацца, здаецца, кожны твой таварыш, як прусакі, калі ты кіпнем іх абварыш. Распытваем, чакаючы паведамлення, хто ж перамог, чый верх у бітве пры Іене. адразу з кемері паршыўцы, што мы маем на ўвазе, нібы ў нейкай драме перш не мая трывала сцэна, а пасля залапаталі: «Ахары год, авэй, праз плач!» І больш не сталі лісліваць. Кожны пёр, як душ, к свайму парогу, схапіць такі сякі пажытак у дарогу. Што пачалося? Тлум і шум на скрыжаваннях дарог і пуцявін, паспешнае ўцяканне прусацкай пошасці з велікапольскіх земляў, усіх ваганы, вазы для скарбу, сем'яў, сказаць па-іхняму, скрыпяць у кавалькадзе, на захад пруцца воз у воз і рад пры радзе, нібы мурашкі ў свой мурашнік перад бурай. Брыдуць услед і вазюры за кожнай фурай, муж з люлькай, фрау з імбрычкам або з банам, ну, словам, драпаюць. А мы з грабоўскім панам склікаем зараз жа сваіх і на нарадзе рашаем зблытаць планы ў іхняй рыцірадзе. Ландратам лазеньку, гафратам змераць скабы, а гераў афіцэраў за калтун як бабу, халоп лупцуючы. Тым часам да Пазнані прыбыў і генерал Дамброўскі, а паўстанні, прывёзшы банапартаўскі загад, паўсталі і ўжо за нейкі тыдзень вымелі, прагналі іх з Польшчы, шкоднае насенне чужаземца. Цяпер там днём з агнём не адшукаеш немца, а мы ці не змаглі б, як стукне ён ды бразне і ў нас тут маскалям задаць такую ж лазню. Як думаеш, Мацей, яны ж з ім Бонапартам грызуцца не на смех? Ты ў адказ упарта пачнеш шматаць і ён найпершымі ж герояў, бо войска ж у яго без ліку. Што на тое адкажаш, бацька наш, Мацей белагаловы? Сябры, выслухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.